Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Kasım Pazartesi. Yıl 2017, ay 11, gün 324, Kasım 13. 1439 Hicri Rebiülevvel 2, 1433 Rumi Kasım 7. Fırtına. Günün tarihi. 95 yıl önce bugün 20 Kasım 1922 yılında İsviçre'nin Lozan şehrinde Lozan Barış Konferansı açıldı. Türk heyetine başkanlık eden İsmet Bey, yani İsmet İnönü, bu münasebetle verdiği nutukta: "Efendiler, çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz." demişti. 93 yıl önce bugün 20 Kasım 1924'te 40 kilisenin adı Kırklareli olarak değiştirildi. 91 yıl önce bugün ise, yani 20 Kasım 1926 yılında hayatı macera ve sıkıntılarla geçen ünlü yazar Jack London intihar etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Reencuentros grubundan Chirapak adlı şarkıyla yaptık. Bu şarkının sözleri Keçua dilinde, İnkaların ve Peruluların konuştukları çok kadim bir dil, antik bir dil. Özgün olarak Chirapak, bu şarkı Alborada adlı bir grup tarafından seslendirilmişti. Bu şimdiki yeni bir versiyonunu dinlettik size. Reencuentros, yeniden buluşmalar anlamına geliyor galiba. Chirapak şarkısı bu şeyin gözünden, yeniden buluşmalar, yerlilerin, Kızılderililerin bir bakışı anlatıyor. Şöylece bir çeviri denemesi de var. Dün ağlıyordum, kimse görmedi beni, yalnızdım, ağlıyordum. Zavallı annemi hatırlıyordum. Kalbim nerede, gözlerim nerede? Onlar da benimle beraber hüzün içinde. Benle beraber ağlamayın, benim gözlerim ağlıyor. Annemi, babamı hatırladığım zaman kalbim acılarla doluyor anlamına gelen bir çevirisi de var. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan görelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Dilsizler. Yerli tanrıları Amerika kıtasının fethinin ilk kurbanları oldu. Muzaffer istilacılar, konkistadorlar, suskunluğa mahkum edilen tanrılara karşı savaşlarını putperestliğin kökünü kazıma diye adlandırdılar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün de neler olduğuna kısaca göz atalım. 1820'de bugün 80 tonluk bir sperm balinası Essex gemisine saldırmış. Nantucket'ten, Massachusetts'ten gelen bir balina av gemisine ve 3000 kilometreden fazla Güney Amerika'nın batı yakasına uzakta böyle bir saldırı olayı olmuş. Herman Melville de ünlü 1851'deki kehanet tarzındaki ünlü romanı Moby Dick'i de biraz da buradan, bu olaydan esinlenerek yazmış. Ama çok daha karanlık kehanetleri vardı. Gün be gün gerçekleşmekte olduğunu da görüyoruz korkuyla. Herman Melville'i bir kez daha okumayı düşünüyorum doğrusu. Sperm balinası demekten çekinen yayın organları tarafından spermaçet balinası, kaşarot ya da amber balığı şeklinde de anılabilir. Duyarsanız yanlış anlamayın, yadırgamayın. Evet, spermaçet. Pister macrocephalus. Latincesini de söyleyeyim, belki Latincesini bile söylemek daha kolay gelebilir onlar için. Evet, Moby Dick'te balinanın adı. Evet. Malum Kaptan Ahab ondan intikam almaya çalışıyor, bir intikam, insanların bir intikam şeyi, bacağını yemiş çünkü kaptanın. Dik şekilde uyuyorlarmış, onu da gördünüz mü? Öyle bir özellikleri varmış. Evet, spermeçet işte. Spermeçet. 1985'te, bugünse çok büyük bir keşif olmuş ve Microsoft Windows versiyon 1, birinci versiyonu piyasaya verilmiş. Hadi bakalım. Dünyanın en zengin insanı olma yolunda da adım atmış Bill Gates böylece. Evet. 2003'te çok kanlı 15 Kasım bombalamalarından sonra ikinci bir şey de 2003'te İstanbul bombalamaları diye adlandırılan şey HSBC bankasını ve İngiliz Britanya konsolosluğunu hedef alan iki korkunç saldırı daha olmuştu. Yakın dinleyicilerimizden biri olan konsolos da vefat etmişti maalesef bu korkunçlukta. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump vaziyetine geçeceğiz birazdan. Şimdi bu tarihte bugün şeylerini burada bırakalım. Roger Short ismi de aynı zamanda başkonsolos. Evet, Roger Short. Sonradan dinleyicimiz olduğunu öğrendim, biliyor musun? Hı hı, söylemiştiniz daha önce. Çok çok acı bir şey yani. O sizi dinler dedi konsolosluktan çok yakında. Günaydın demiş olalım bu evet, vesileyle. Bu vesileyle Short'a da bir günaydın diyelim. Ve devam edelim gündelik haberlerimize bakalım. Pasifik Okyanusu'nda 7.0 büyüklüğünde bir deprem olmuş. 7 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre Fransa'nın Deniz Aşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da, Nouvelle Kaledonie, 7 büyüklüğünde bir deprem o civarda. Bir Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi PTWC Yeni Kaledonya ve Vanuatu'nun bazı kıyı bölgelerinde 30 santimle 1 metre arasındaki tsunami dalgalanmalarının bulunduğunu da tespit edildiğini duyurmuş ve tsunami uyarısı her tarafa yapılmış. Yalnız derinde, yani Mare Adası'na 68 kilometre uzakta, 25 kilometre derinlikteymiş, kıyıya da 10 kilometre mesafede bir deprem. 2018 yılında yıkıcı depremlerin sayısında da artış olabileceği uyarısında bulunuluyormuş. Bilim insanları dünyanın kendi etrafında dönüş hızında yaşanan değişimin özellikle de yoğun nüfuslu trofik bölgelerde biraz önce söylediğiniz gibi sismik faaliyetlere neden olabileceğine inanıyormuş. Dünyanın dönüş hızında değişim küçük de olsa günün uzunluğu bir saniyesi değişiyor. Bu fark büyük oranda yeraltı enerjisinin açığa çıkmasına neden oluyormuş yapılan araştırmalara göre. Colorado Üniversitesi'nden Roger Bilham ve Montana Üniversitesi'nden Rebecca Bendick tarafından sunulan bir çalışmada ortaya konmuş bu tez. İngiliz Observer gazetesine konuşan Bilham biraz önce söylediğim şeyi söylemiş. Bu dünya hızındaki yavaşlamadan ötürü sismik faaliyetler artabilir demiş. 1900 yılın sonrasını incelemiş. Evet, ve uyarılarda bulunuluyor. İklim zirvesi de bittikten sonra tekrar değerlendirmeye de alırız. Ayrıca artık daha yakından da bakmaya çalışabiliriz ama iklim değişikliğinin de sebep oldu. Özellikle buzların, buz örtülerinin büyük ölçüde erimesi dolayısıyla toprağa yapılan baskının değişmesinden dolayı dünyanın çeşitli yerlerinde ciddi deprem, fay hareketlilikleri ve deprem olaylarının arttığına dair de bilgiler var ama şimdi ona girmeyelim, o kadar teknik şeye. İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı da geldi. Sağanak yağış, sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı, yarın sabahta şehir merkezinde 6-7 derece sıcaklık görülebileceğini söylemişler. Yarın sabah. Evet. Hürriyet'ten Volkan Şahin'in haberi bu. Doğu Avrupa'dan Balkanlara, oradan da Türkiye'ye sarkacak kutup hava kütlesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin iyice altına. İstanbul'da 6-7 dereceyi görebiliriz yarın yani. Tabii bunun da ayrıca daha önce okuduğumuz, görmeye ve yorumlamaya çalıştığımız iklim değişikliği haberleriyle bunun da ilgisi var. Özellikle kutuplardaki bu çok bilinen, gözlemlenen şeyler, hava ve su akımlarının kesintiye uğraması da var, değişikliği. Evet. O da bu anormal soğuk hava dalgalarını da yaratabiliyor. Dünyanın dört bir tarafında Yunanistan'da olduğu gibi geçtiğimiz hafta meydana gelen sel olaylarında ölü sayısı 20'ye yükselmiş. Evet, çok ciddi yağmurlar yağıyor Yunanistan'da da. Başka yerlerde de var aslında. Mersin'de de şiddetli yağış ve dolu oldu. Ve çok doludan, yağmurdan kaçarken doluya yakalanma gibi durumlar olmuş. Ve sığınacak yer ararken pek çok vatandaş ıslanmaktan kurtulamamış. Ve mesela şey fotoğrafı vardı. Tahmin edebilir miyim? Doludan kardan adam. Evet. Nereden biliyorsun? Mersin, dolu yağması ardından kardan adam yapılması çok sürpriz ya da şaşırtıcı şeyler değil. Her zaman dolu ve kar yağan bir bölge değil benim bildiğim kadarıyla Mersin. Alışkın değil yani böyle şeylere. Böyle alışkın olmayan durumları o karşınıza çıktığı zaman yapabileceğiniz maksimum eforu sarf ediyorsunuz ve kardan adam yapıyorsunuz. Evet. Hayır, yanlış söyledim. Doludan adam. Doludan adam, pardon. Bak Selahattin hemen düzeltti seni. Teşekkür ederim Selahattin. Doludan adam olunca. Biraz baş ağrısı var o yüzden. Evet. Böyle bir şey. Yani ciddi araçlarda zarar görülmüş. Bir çocuk da gerçekten doludan adam. Güzel bir heykel yapmış. Aferin ona. Eğleniyor ama bu eğlencelerimiz çok uzun sürmeyebilecek. Dersim'de de ciddi bir orman yangını haberi var. Aşırı sıcaklarda ötürü mü? Mevsim bu şekilde. Pikniktendir herhalde. Ya da yere atılan izmarit de olabilir. İzmarit de olabilir. Ama Dersim dediğiniz zaman başka ihtimaller de çıkıyor ortaya. Yok. Yok mu? Başka bir ihtimal düşünmüyorum ben. Ne bileyim? Hiçbirimiz düşünmemeliyiz. Hiçbir ihtimal düşünmemeliyiz. Sadece ihmal. Yere düşen top mermisinin yarattığı bir şey olamaz mı mesela? Kıvılcım. Orada çocuklar top mu oynuyorlar? Yani evet. Evet, yani Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Karaçavuş ya da Zankirek köyü kırsalında sabah saatlerinde askeri operasyon başlatılmış. Evrensel'in haberi bu. Ve Kinzir ormanları bölgesinde yangın çıkmış. Fotoğraflar ürkütücü. Yangının Karsel Yaylası ve Zankirek köyüne sıçrayabileceği ifade ediliyormuş. Mezopotamya Ajansı'na bilgi veren Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü açıklama, güzel bir açıklama, rahatlatıcı bir açıklama yapmış. Ne demiş efendim? Konuyla ilgileneceğiz. O iyi. Rahatladın değil mi? Çok. Dersim Kent Merkezi, yani Evrensel Haber Merkezi'ne göre 18 Kasım tarihli bir haber bu. Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içinde 30 ayrı bölge, 2 gün önce Tunceli Valiliği tarafından özel güvenlik bölgesi ilan edilmişti. Yasaklanan bölgeler arasında da Kinzir ormanları da bulunuyor. Yalnız bu çok ürkütücü sonuçlar da verebilir. Öte yandan hava kirlenmesi konusunda da çok ciddi gelişmeler var. Daha doğrusu biliyorduk da bunun bilimsel ağızlardan dile getirilmesi daha da ciddi bir şey oluyor. Türk Toraks Derneği'nin Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Solunum Derneği ile beraber onların desteğiyle yaptığı Ak Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı sempozyumu yapıldığı hafta sonunda cumartesi ve pazar günleri. Burada ben de şey yapayım, Açık Radyo hesabına hoş bir haberi de dinleyicilerimizle, dostlarımızla paylaşayım. Açık Radyo'nun yöneticilerinden biri olarak ben Deniz'de Toraks Derneği'nin fahri üyesi oldum. Tebrikler. En Türkiye'nin en ciddi ve aktif çalışan derneklerinden birinin fahri de olsa üyesi olmak büyük bir gurur kaynağı bizim için, benim için de. Ve onun da işte sempozyumda bilim insanları hem bir eylemde bulundular, hem de artık yeter diyerek İstanbul'da Esenyurt, Göztepe ve Aksaray'dan kaçın diyorlar. Sizden ufak bir ricada bulunabilir miyim? Eğer bu şekilde açıklamalar yapacaksanız bu Toraks Derneği'nin bir üyesi, fahri üyesi olarak yapacağınız açıklamaları lütfen kaçın şeklinde kullanmayın. Yani ifadeleri bu şekilde kullanmayın. Gerçekten insanlar huzursuz korkuyor, oluyor. Korkuyor değil mi? Korkuyorlar. Yani kendileri var, çocukları var, etrafındaki insanlar var ve bir panik haline neden olmasına ortaya çıkıyor bu durum sanki. Yani benim açımdan öyle oldu. Peki o zaman hemen bir ufak ekleme ve düzeltme. Kullanabileceğiniz daha yapıcı ve yani insanları teşvik edici, harekete geçirici bir şeyler olabilir. Yani gezegen elden gidiyor denildiği zaman gezegeni terk edin denilmiyor burada. Yani gezegende evet kötü bir gidişat var. İstanbul'un Esenler, Göztepe ve Aksaray'da da kötü bir gidişat var. Ama hemen buraları terk edin, kaçın buralardan diye panik havası yaratmak kimin işine gelecek ya da kimin işine yarayacak? Şöyle düzeltmek lazım. Aslında onlar biraz ironik bir şekilde. Bunu söyleyen doçent Doktor Elbek. Evet. Şimdi bunu şey olarak Osman Elbek söylüyor. Ve diyor ki aslında bütün her yerde sınır aşılıyor. Buna karşılık tedbir alınmıyor. Bunun için de sesimizi duyurmamız lazım diye görünür olmaya çalışıyor. Doğru. Belki de bu konuda da bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Fakat ya insanlar muhtemelen çok sevdikleri için Göztepe, Esenyurt ve Aksaray'da zaten yaşamıyorlar. Yani kaçabilecekleri ihtimal varsa zaten kaçarlar oradaki insanlar da. Yani şöyle bir durum var işte. Yani bütünüyle artık yeter sloganını paylaşıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Solunum Birliği'nin el ele vererek dünyaya haykırması çok manidar diyorlar. Türkiye değil, sadece dünyanın her tarafına bu mesajın ulaşmasını istiyoruz. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı yüzme havuzunda yaşadığımızı düşünün. Yüzme havuzunun bir tarafı kirli, diğer tarafı temiz olamaz. Her tarafı eşit derecede temiz ya da kirlidir. Havada da aynı durum söz konusu. O nedenle umarız dünyanın gereken yerindeki kuruluşlar bu feryadımızı duyacaktır diye açıklama yapıyorlar. Ve yani sadece Rize'de Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık açısından izin verdiği sınırın aşılmadığını söylemiş Türkiye'de. Bütün diğer illerde geri kalan 79 ilde de hava kirliliğinin yaşandığını ifade etmiş. Tabii 81 il var diye soracaksın. Biri ne oldu? Birinde de ölçüm yapılmıyormuş zaten. Neresi efendim? Hı? Şimdi bulamadım onu. Herhalde şeydir. Neyse. Şimdi hiçbir yere çamur atmayayım. Yalnız en çok çocukların ve 65 yaş üstünün etkilendiğini de belirtelim. Sempozyum eş başkanı doçent Doktor Haluk Çalışır da Türkiye'de ve dünyada en çok öldüren ve sağlığa en çok olumsuz etki yaratan kalp damar hastalıklarının, inmenin ve solunum sistemi hastalıklarının hava kirliliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu da altını çizmiş. Sayı da azalıyor bu arada. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan açıklama da gene Toraks Derneği'nden hava kirliliğinin yaşanmadığı 4 tane bölgemiz var denilmişti. 2 il, 2 ilçe olmak üzere Çanakkale'nin Biga ilçesi, Adana'nın Doğankent ilçesi, Tunceli ve Artvin illerimizde hava kirliliği sınırları değerlerinin altında olarak seyretmekte. Buralara havası güzel olan temiz yerler diye açıklanmıştı. Şimdi sadece Rize olduğu söyleniyor. Evet, yani Ankara mesela, ülkenin başkenti, boğulma halinde. Hiçbir yerin nefes alamadığı, İzmir'in en önemli ilçesinin güzel yeri olduğu, çünkü ağacın bol, betonun az olduğu, ne kadar çok ağaç o kadar sağlık olduğu belirtiliyor. Ülkeyi değiştirmek zorundayız diyorlar ve eylem de yaptılar. Artık sokağa da dökülmekteler. Yani İstanbul Göztepe'de yaşayan bir insan hiçbir egzersiz yapmıyorken, yani istirahat halindeyken 233 gram zehirli toz solumaktadır diyor sempozyum başkanı Haluk Çalışır. Bu tozlarda da ne var sorusunu da şöyle yanıtlıyor. Kanser, kalp krizi, inme, felç, çocuklarda gelişim geriliği, sık hastalanma, alerji, KOA yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabet ve apandisit var. Bunlar gibi pek çok sayıda sağlık sorunu bu tozlarda yatıyor. Böyle ayrıca mesela tarımda, yani Dünya Sağlık Örgütü Cenevre ofisinden baktığınızda kirlilik açısından Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz sorusuna da Dünya Sağlık Örgütü Çevre Bilimleri bölümünden Doktor Anet Plus Üstün şu cevabı vermiş. Dünyada 6,5 milyon kişi her yıl hava kirliliği nedeniyle ölüyor. 3 milyonu açık havadaki kirlilik nedeniyle. Dünyanın %92'si de güvenli olmayan bir hava soluyor. %92'den bahsediyor. Bence dünyayı terk edelim. Dünyadan kaçalım. Hayır, bu şeyleri değiştirsek çok iyi olacak. Tabii yalnız ki. Bu anlayıştaki yöneticileri ve liderleri. Mesela şimdi onu da söyleyeceğiz. Tarımda kullanılan amonyak da mesela Avrupa Solunum Derneği'nden Bert Bruney Kreff şöyle söylemiş: biz bilimsel bir dernek olmamız, bilim derneği olmamıza rağmen Brüksel'de Avrupa Birliği kademesinde hava kirliliğini önlemek için lobi faaliyeti yürütüyoruz demiş. Yani dernekler artık lobici olmak durumunda. Çünkü mesele büyük. Hava kirliliği evet. Türkiye'de trafik canavarından 8 kat daha fazla insan öldürmektedir diye konuşuyorlar. Sempozyum Bilimsel Komite Başkanı Profesör Doktor Hasan Bayram yine. Evet. Yani Bert Brune Kreff'in son bir değineyim, son bir söylediğine. Yani bilim insanları sadece bilimi yaratmıyor, aynı zamanda bunların politikaya dönüşmesini de sağlıyor. Dolayısıyla klasik kirleticilerin yanı sıra tarımda çok kullanılan amonyağın da havaya karışan kirleticiler arasında bununla da mücadele etmek zorundayız diyorlar. Çok kapsamlı bir şey yani. Ve senin de ifade ettiğin gibi Hasan Bayram'dan naklen 8 kat daha fazla trafik kazasında. 30 küsur bin kişi. Yani çok ağır bir durum var çocuklar açısından da. Ve sürdürülebilir gelecek ve yaşamdan yana saf tutmalıyız. Bunun mücadelesini yapmayız diyor. Şimdi şey de var. Türkiye 200 hava kirleticisinden sadece ikisini ölçüyormuş işte. Yani, sadece ikisini. Evet. İki temel kirletici, kükürt dioksit SO2 ve partikül madde PM10. Her istasyonda ölçüyormuş. Geriye kalan sayısız temel kirletici var. Başta ince partiküler madde dedikleri PM2.5, karbon monoksit CO, azot dioksit NO2 ve ozon O3. Yurt çapında yaygın olarak ölçülemiyormuş. Ayrıca kabul edilen sınır değerler, bu da çok önemli. Yani tamamen kendini aldatmaya yönelik bir şey de var. Sınır değerler Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı kabul ettiği normal sınırlarla kıyaslanamayacak kadar yüksek. Yani yok bize bir şey olmaz abi diyor. Yani Çevre Bakanlığı ve işte hangi bakanlık bakıyorsa buna, Sağlık Bakanlığı tamamdır diyorlar. Halbuki her yıl 32 bin kişi ölüyor. Her 100 bin ölümün 44'ü hava kirliliğine bağlı ve işte böyle bir durum var. Evet, şöyle olabilir. Esenler'de ve civarında oturuyorsanız ve yeterince paranız varsa bölgeyi terk etmek için üzerine biraz daha koyup nerelere gidebilirsiniz, havası temiz olan yerler dünya genelinde diye bakacak olursanız Lüksemburg var, İrlanda var, İsveç var, Yeni Zelanda var, Danimarka var, Estonya var, Brunei var sizin favorilerinizden, Finlandiya var, Kanada var ve en temiz yer olarak gösterilen İzlanda var. Eğer biraz daha çabalarsanız oralarda. O da favorilerimizdendir. Gidebilirsiniz bu ülkelere tabii ki. Belki bakarsanız herkes gider, sonra kalanlar biraz temiz hava solumaya çalışır. O da mümkün olmayabilir bu gidişatta tabii ki. Sonuçta kömür. Esenler'de şey olmuyor, kömür. Ya da sanayi bölgelerinde çıkan şey sadece Esenler'de ortaya çıkmıyor. Her tarafın, İstanbul'un her tarafını etki altına alıyor ama bazı yerlerdeki o nüfus yoğunluğuyla beraber ortaya çıkan trafik de üzerine eklendiği zaman egzoz borularından çıkan karbon monoksitle beraber daha kötü hale geliyor. Evet, yani bu dünyanın da en önemli sorunlarından biri ve kentleşmenin bu, aynı zamanda sorunlarından bir tanesi biri, bu. Bir de buna yaklaşım, yani politikacılar başta olmak üzere çok zayıf, özellikle Türkiye'de çok zayıf. Öyleymiş efendim, baksanıza buna rağmen İstanbul dünyanın en büyük orman bölgesine sahip olan ülkelerinden biri olarak biliniyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Evet, bunu Orman ve Su İşleri Bakanı söylüyor. Ayrıca Çevre Bakanı da terk ettiğini söylüyor. Türkiye'nin tek başına mücadele edeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, bundan birazdan geleceğiz aslında. %44'ü İstanbul ormanlarla kaplıymış. Ne kadar çok seviyormuş bu bakan da bıyığını. Hala diyor ki İstanbul'da su sıkıntısı olursa bıyıklarımı keseceğim. İstanbul'da su sıkıntısı çıkarsa insanlar içecek su bulamayacaklar. Buna karşılık olarak verilen teminatta bakanın bıyığını kesmesi. Ve onu bakanın sayın eşi dışında kimi ilgilendireceğini hala anlayabilmiş değilim. Ki belki bıyık da bazı insanların midesini bulandırıyor. Bakan kendisine bakıldığı zaman midesinin bulanılmasını istiyor mu insanların? Bilmiyorum. Acaba? Eşi bilir. Yani insanlar susuzluktan yıkanamayacaklar, bir şey yapamayacaklar, içecek su bulamayacaklar. Karşılığında verilen teminat bıyığımı keserim. Dalga geçmekten başka bir şey mi bu sizce? Nedir bu? Böyle bir teminat olabilir mi? Su gibi bir, hayati bir şeyden bahsediyoruz. Yani Irak'taki, Suriye'deki savaşın en temel sebeplerinden bir tanesinden bahsediyoruz. İstanbul'un suyu kesilirse bıyıklarımı keseceğim diyen bürokratlardan bahsediyoruz aynı zamanda. İşin ciddiyeti bu kadar. Biraz daha o zaman ben de ekleyeyim. Lütfen. Gazete Habertürk'ten 2071 yılına kadar olmayacakmış bir de. Özür dilerim. Esra Nehir'in haberine göre iklim konferansında talepler kabul edilmeyince Türkiye'yi res çekmiş ve yürü be. Yürümüş gitmiş. Nota vermişler miydi? Vermemişler ama yani çok önemli şeyler söylüyor. Talebimiz, bakın diyor, biz gelişmekte olan ülke olduğumuz için para alması gereken ülkeyiz. Birinci kavgayı bunun için veriyoruz. Ağlıyorlar. İki kavga. İki kavga. Dünyanın geleceği konuşuluyor. Nasıl kurtaracağız dünyayı, nasıl yaşanabilir hale getireceğiz diyorlar. Türkiye heyeti para diyor, para. Para istiyoruz, para. Yalnız para değil. Pardon, ne efendim diyelim? İkinci kavgayı söylüyorum. Ne? Kredi kartı mı? Ne istiyorlar? Hayır, çok basit. Sınırsız yemek mi, ne? Köprü, termik santral ve başka yatırımlar. Taleplerimiz yerine gelmediği sürece Paris Anlaşması'na taraf olmayacağız. Bunu meclise getirmeyeceğiz. Çıkın. Taraf olmaktan da ziyade çıkın. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber karşılıklı nota vere vere çıkarsınız orada. Kalırsınız. Ama şöyle bir şey var. Bir dakika, çıkmadan önce bir şey var. Çıksınlar, bırakın. Birisi devreye giriyor. Birisi? Evet. Yukarıdan bir el mi? Evet. Invisible. Görünmez. Yok, görünür. Görünür mü? Kim giriyor? Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyor? Özaki diyor ki üst düzeyde diplomasi trafiği başlatacağız diyor. Aralarında Çin, Hindistan, Güney Kore, Brezilya gibi ülkelerinde bulunduğu ülkelerin liderleriyle temasta bulunacak. Onları işte da gaza getirecekler. Büyük açıklama bu. Çin, Hindistan, Güney Kore, Brezilya gibi ülkelerinde bulunduğu ülkelerle temas ve haklılığımızı anlatacak. Türkiye'nin haklılığını 2020'ye kadar süremiz var demiş. Bekle. Son cümleyi söylüyorum. Ama çok utanç verici değil mi bir yandan da? Yani para için böyle bu şekilde hareket etmek. Haklılığımızı anlatamazsak ne olacak? Geri adım atmak var mı? Yok tabii. İki adım bir ileri. İki geri bir ileri. Ne yapacaklarmış peki? İleri adım yok. Çıkacaklarmış da. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Türkiye iklim meselesinde dünya devletleri Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen iklim hedeflerine sadık deniyor. Türkiye'nin 2017 iklim koruma notunun çok kötü olduğunu, German Motion, Birleşmiş Milletler RAN'le birlikte yaptı. Rainforest Action Network'le birlikte hazırladığı yıllık raporda berbat İsveç, Litvanya ve Fas en yatırım yapan ülkeler olurken Türkiye'de 47. sırada çok kötü ülkeler arasında kaldı. Zaten çok iyi notu alan ülke yok ama Türkiye'ye 100 üzerinden 40 puan verildi. Hala para verin dolar. İklim için kömürden çıkış ittifakı kuruldu. Türkiye kömürde devam. İklim için kömürden çıkış ittifakında en önemlisi de tabii yerlilerin başı çekmesi ve yerliler tarihte ilk defa belki kendi tarihlerinde resmi bir tanınmışlık elde ettiler. Yerli şarkılarıyla başlamamız da iyi oldu. Ve bir iklim adaleti aktivisti, ta bütün yolu konferansa kadar gelen Hunikui Federasyonu Başkanı. Nerede efendim orası? O Amazon'da, Acre'de, Brezilya'da. Hı hı. Amazon yağmur ormanlarında yürüyüp gelmiş. Kendisiyle diyor ki mülakatta, ne olduğunu biliyoruz biz diyor, anlıyoruz diyor ve tabiat, toprak ana güçlüdür diyorlar ve onun protestoları, o kızdığı zaman işte fırtınalar, seller, kuraklık ve değişken havalar yaratır diyor. Mevsimler şaşar diyor. Bu şef, büyük reis Ninawa Hunikui, kendi adı da kabilesinin adıyla aynı. Oh. Ve onlar burada bu konferansta toprak ana'nın meselelerini konuşmuyorlar. Onlar ne konuşuyorlar demiş? İş alemi, para. Para. İş, aynen. İş, para, sermaye, karbon kredileri ve fracking. Ay. Kaya çatlatma. Hepsi Türkiye'de var. Konuşuyorlar. Ne heyecan verici. Ve bir de offset, hani telafi etme. Kirlenmeyi telafi etme diyorlar. Bunlar olmaz. Biz mücadeleye giriyoruz. En fazla şeyi haraç mezat bütün dünya satılıyor diyor. Bütün insanlığa, bütün canlılara armağan ettiği yaradanın diyor bu şeyi. Şimdi bu görüşmelerde şeye getiriliyor diyor. Para tartışmalarına getiriliyor diyor. Ve sıradan insanlar, bizler en ağır cezayı ödüyoruz küresel ısınma için. Ama çok daha güçlüyüz aslında demiş reis. Hı hı. Senin ilk baştaki soruna da belki bir cevap getirebilir reisin bu söyledikleri. Ve ne kadar güçlü olursa olsun siyasi ve mali elitler bizi susturmak için uğraşırlarsa uğraşsın, susmamız söz konusu olamaz. Yani bütün türlerimiz, insan türü ve diğer türlerin büyük bir kısmı silinip süpürülmesine izin vermeyeceğiz. Şu anda söz konusu olan para, pul ve başka şeyler değil demiş. Bir tek şey var. İnsanlığın ve hayatın geleceği tehlikededir demiş. Ne diyorsun? İyi bir haber vererek ilk yarım saati kapatmak istiyorum müsaade ederseniz. Evet, kapat. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu sefer iyi bir açıklama yapmış. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar esnasında Türkiye'de yeni bir, İstanbul'da yeni bir endemik bitki türü keşfedilmiş. Tür dünya literatürüne Allium istanbulanense olarak geçmiş. Güzel. Çok uzun ömürlü olmayabilir ama olsun, gene de sevindirici bir haber. İstanbul'un çoğu orman zaten. Son haber dinleyicilerimiz ve hepimiz için iyi bir haber. Cep telefonu uygulaması başlatıyor Türk Toraks Derneği. Nefesiniz cebinizde diye. O zaman her gün takip etmek mümkün olacak. Eğer biz de başarabilirsek genç nesli. Aynı zamanda deneyimli, nasıl diyeyim. Sizin tecrübenize çok ihtiyacımız var Ömer Bey bu konuyla alakalı olarak. Cep telefonundan bunu takibi konusunda. Yok, bunu genç nesle devrediniz. Ama yani sizin de bilgilerinizden yararlanmamız gerekmiyor mu bu noktada? Sadece rakam mı istiyorsunuz bizden? Rakam istiyorum. Gerisini ben doldururum. Her gün. Her gün. Hava ne kadar zehirli rakamını mı vereceğim her gün? Evet. Her gün ama. Hafta içi her gün. Evet. Neyse, veririz tabii. Veririz tabii. Evet. Yani bu mükemmel bir uygulama. Nefesiniz evet. Cebinizde. Hindistan'da da zaten hiç yok, kirlenme falan yok demişler. Çevre Bakanı... Beşinci kez dede olmuş. Aratmamış. Orman ve Su İşleri Bakanı, pardon. Onun da haberini vermişler. Özür dilerim. Beşinci kez dede mi olmuş? Beşinci kez dede olmuş. Çok sevindim. Modern hava, çağımız havası fazla temiz diyen Amerikalıların dışında maraton koşuldu hafta sonunda. İyi bir haberle çıkayım dedim ben de. Maraton koşuldu ve aklın hayalin alamayacağı bir kirlilik içinde koştular. Gene de koşmaya devam edenler de var. Allah kolaylık versin diyelim hepsine. Çin Hindistan Enerji Bakanı ve Çevre Bakanı da yok yok bir şey olmaz, koşun demiş. Açık Gazete. Leave it be. Highway to Hell. AC/DC grubundan dinlediğimiz ünlü parçalarından biri onların, Cehenneme Döşenen Yol, Otoyol. Bunu bu şarkının bestecilerinden ve özellikle de gitar riffleri denilen şeyleri de ortaya koyan, o ince çalışmaları koyan kişi, grubun da kurucu elemanı ve en büyük esin kaynağı Malcolm Young 64 yaşında hayata veda etti. Dün Sarhoş Atlar zamanında Akif Burak Atlar da etraflıca değindi o konuya ve evet, kendisinin bir demans hastalığı için grubu 3 yıl önce terk ettiği de biliniyordu Malcolm Young'ın. Daha sonra yani biraz ara vermek, sonra da tamamen ayrıldı. Yerine de yeğenlerinden Stevie girmişti son turnede. Oldukça önemli bir grup Malcolm Young'ın kardeşiyle beraber kurduğu. Angus'la beraber kardeşi Avustralyalı ama Britanya'dan göç etmiş insanlar, sonradan tekrar Britanya'da devam ettiler. Zaten çok Açık Radyo'da ve başka yerlerde de çok dinlenen bir şeydi. Evet, bir de şeyi söyleyerek bitirelim bunu. Bitecek gibi bir konu değil ama demin konuştuğumuz, yani Fuat Kalyoncu'nun sempozyumun açılış konuşmasında Türk Toraks Derneği Genel Başkanı, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan bu sorunun ülkemizde de görülüp duyulmasını ve bu sayede her an soluduğumuz zehirli havanın artık son bulmasını istiyoruz diye bir haykırış dile getirmişti. Çünkü gerçekten bize bir şey olmaz abi mantığıyla hiç üzerinde durulmayan bir şey bu, yani insanı çıldırtacak seviyede. Bir de şey de çok önemli, sempozyumun eş başkanlarından yardımcı doçent doktor Nilüfer Aykaç da hava kirliliğine yol açan fosil yakıtların kullanılmasına bağlı olarak Türkiye'de 3000'e yakın erken ölümün 4000'den fazla da hastaneye yatış gerçekleşiyor diyor. Ve 3 milyar avroyu aşan bir sağlık harcamasının gerçekleştiğine de dikkat çekmiş. Kim ödüyor bunu dersin? Bu sağlık harcamalarının vergiyle mi? Herhalde. Galiba vergi verenler. Ben de öyle ve aklıma ekleyen oldu. Trajik bir ironiden de bahsetmiş. Sağlık Bakanlığı binasının da bulunduğu Ankara Sıhhiye semti. Sıhhiye ne demek? Sağlık. O adını veriyor zaten. Buradaki hava kirliliği rekor seviyedeymiş. Sağlık Bakanlığı'nın çalışanları ve Sağlık Bakanı ve Bakanlığı elemanları dahil hepsi 255 gram zehirli toz soluyorlar bir yılda. Sağlık harcamaları da 2016 yılında 120 milyar TL'yi aşmış. Türkiye'de sağlık harcamaları 2016 yılında bir önceki yıla göre %14.5 artarak 14 milyar 568 milyon TL ve 119 milyar 756 milyon TL'ye yükselmiş. Evet, bu da yani doçent doktor Ela Eralp'in söylediği gibi karsinojen sınıfına alınmış zaten ve çok büyük bir ölüm kalım meselesi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor yani. Kişi başı sağlık harcaması da ortalama 1524 TL'yi buluyormuş Türkiye'de. Evet. Ama merak etmeyin. Sağlık Bakanlığı açıkladı, 50 bin bisiklet dağıtılacakmış. 2018'de Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında hareketsizliği azaltmak için 50 bin bisiklet dağıtılacakmış her tarafa. Evet, bu çok iyi bir şey çünkü yani iyi haberleri de mutlaka vermemiz evet, lazım. Evet, ama bu bisikletleri dağıtırken kullanılacakları yolu, aynı zamanda o insanların eğitimini, okullarda bu çocuklara öğretilecek olan şehri nasıl kullanmalıyız bilgilerini verseler iyi olur. Çok yoksa iyi. Bisikleti verdim, ihaleye yaptım şeklinde yapılmış olsa da yani iki ay sonra o bisikletlerin tamamı çöp şeklinde ya da farklı amaçlarla kullanılıyor. Fatih projesini hatırlarsanız çok başarılı bir projeydi. Onunla kıyaslanamaz tabii ki. Tablet bilgisayar dağıtılmıştı. Şu anda bütün okullarda tablet bilgisayarlarla eğitim yapılıyor zaten. Öyle mi? Evet. Evet, şey yani bakanların açıklamaları hakikaten insanları, Türkiye'de yaşayan bizleri, vatandaşları biraz hayrete düşürecek kadar iyimser. Yani Bakan Eroğlu zaten şehrin içini görmeyin, İstanbul'un %44'ü orman, yarısı orman diyor. Bu kadar büyük ormanı olan başka il yoktur diye. Ve köprüler yapılacakmış. 5 Beykoz'a 2 ekolojik köprü yapılacak. Ne demek belli değil. Canlılar geçsin diye yapılıyormuş. Hı hı. Bak ne kadar düşünceli insanlar. İyi bir şey, evet. Sonra 5 katta fidan dikme şartı. Yol izni verirken öyle yaptık diyor. Çok Sağlık Bakanı galiba size seslenmiş. Ahmet Demircan. Bana mı? Evet. Bu konuları çalışırken muhalefetin sözlerini de dikkate aldıklarını vurgulamış. Hmm. Muhalif sesleri de dikkate almış. Onları dinlemek bizim görevimiz, ancak bir yapıcı bir muhalefet bulursak ondan yararlanırız. Sürekli yıpratıcı muhalefet sağlık gibi herkesi ilgilendiren alanda faydalı olmaz. Yapıcı muhalefetten en büyük şeyimiz, bizim burada söylediğimiz, termik santral kurmayın. Nükleer santrale bulaşmayın. Kömürden çekin, çıkın. Yapacaksanız arabanızı da elektrikli yapın. Evet. Demek oluyor. Ama yani bunlar yapıcı değil, yıkıcı olarak görüldüğü zaman bazı zamanlarda. Evet, yani Orman ve Su İşleri Bakanı her taraf orman fidan dikiliyor gayet iyi diyor. İklim Bakanı, pardon, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki dünyaya meydan okuyor. Rest çekeriz ve Cumhurbaşkanı çözer diyor. Haklılığımızı anlatacak. Çözemezsek geri de adım atmayız diyor. Yani dünya devletleri Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen iklim hedeflerine sadık diye bir haber vardı Deutsche Welle'de. Tartışılır ne kadar doğru oldu. Ama şimdi şeyde değil, ne derler adına, Türkiye'de var iklim hedefi filan, tanımıyor. İklim notunun berbat olmasına rağmen devam ediyor. İklim için kömürden çıkış ittifakı da kuruldu, bunu da söylemiştik. Yani son derece önemli bir yol ayrımına geldiği artık kesin olan dünyada bir aymazlığın sürdürülmemesi gerekiyor. 5 ülkede 5 felaket, yani James Hansen, bu iklim değişikliği konusundaki en önemli simalardan bir tanesi, NASA'nın eski direktörü Goddard Enstitüsü'nün, 3 dereceyi önleyemez hale gelebileceğiz diyor bu gidişle. Çünkü tedbir almada çok yetersiz kalınıyor. Evet. 3 derecede yükselirse yüzyıl sonunda, yani öyle hesap yapılıyor, 3 dereceye çıkarsa endüstri çağına göre son 150 seneden sonra ne olur diyorlar. Çok basit bir hesap diyor James Hansen da, fizikçi de ya kendisi de. 3 ile çarpın diyor. Yani şu anda şeyler var ya, doludan adamlar, seller, yangınlar, asfalta düşen balıklar, onların hepsi 3 ile çarpacaksınız diyor. Çünkü bunlar bir derece artışta gördüğümüz şeyler. Yani son 150 senede bir derece sıcaklık artışında gördüğümüz, işte bütün dünya yanıyor, bütün buzlar eriyor, denizler asitleniyor, ormanlar yanıyor. Bunları 3 ile çarpacaksınız diyor. 5 ülke 5 felaket, dünya 3 derece ısınırsa neler yaşanacak diye de Deutsche Welle'de var. New Orleans'de Amerika'yı almışlar. Fırtına ve selden geçilmeyeceği hesaplanmış. Paris Anlaşması'nın adını veren başkent, Fransa'nın başkenti Paris'te sıcak dalgaları ve kirlilik korkunç bir hal alacakmış. 40 dereceyi açacakmış Avrupa'da yaz sıcaklıkları. 40 derece ortalamadan bahsediyoruz. Afrika'ya geçiyoruz oradan. Cape Town, Güney Afrika'da muazzam bir kuraklık riskinden bahsediliyor. Açlık ve kuraklık olacak diyorlar. Asya'ya geçersek oradan 5. kıta, Dakka'da, Bangladeş'te deniz seviyeleri müthiş yükseliyor ve 14,5 milyon nüfusuyla Dakka şehri 4. büyük, en nüfus yoğunluğu yüksek kentte deniz seviyelerinden felaket etkilenecek durumda. 4 metre yükselecekmiş deniz. Ne kanalizasyon çalışır, ne ulaşım çalışır. Yani 1 metrelik yükselmekle bile. İstanbul'da düşünebiliyor musun 1 metre yükseldiğini? Ayağımızı sulara sokarak yaparız yayını. Nasıl gidip geleceğiz? Botla. Ha, doğru. Kano. Yani. Yerli dostlarımızdan kano alırız. Sahilden böyle yavaş yavaş gelirsiniz evet, işte. Evet, Selahattin de bulur bir yolunu karşıdan karşıya geçerken. Selahattin yüzer. Tam, yüzerek. Genç çocuk. Evet, tabii. Kuzeyde de Rusya'da da son olarak kıta Avrupa donmuş toprak permafrost. Yani sürekli aralıksız iki yıldan fazla donmuş kalan toprağa ya da çökertiye verilen isim. O eriyince de iklim değişikliğinden dolayı görmediğimiz şey. Ama bize para vermedikleri için biz de buna karşıyız zaten Türkiye olarak. Norilsk şehrinde mesela çok fena olacakmış. Yani inşa Sibirya'da permafrost üzerinde şehirler var tabii tahmin edebileceğin gibi. Hı hı. Hesaplamamışlar permafrost çözülür diye. Ama çözülecek, o zaman paramparça olacakmış şehirler. Nasıl? Yani 100 bin kişilik nüfusu var mesela Norilsk şehri. Dünyanın en kuzeyindeki şehir olma özelliğini taşıyor. Ve tamamen kalıcı donmuş toprak, yani permafrost bölgesinde yer alıyor. Çalışma yapmış, akademik çalışmalar. Mühim değil aslında, bizim dinlememize lüzum yok. Daha hızlı ısınıyor yalnız. Orası 2,5 derece. Ve böyle devam ederse binaların taşıma kapasitesi 2040'a kaç yıl var? 2040'a 23 mü? Evet. 23 yıl içinde %95'e kadar düşecekmiş binaların taşıma kapasitesi. Yani bina filan kalmayacakmış 27 sene içinde. Zaten binalar şimdiden çatlamaya başlamış bile, çünkü altlarındaki zemin eriyor. Sence fizik kurallarına uygun mu bu? Alttaki zemin erirse çatlar mı bina? 2071 yılında İstanbul'da su sorunu olmayacakmış diyen bir sağlık bakanının yönettiği ülkede eğitimini almış. Orman ve Şehircilik Bakanlığı'nın olduğu ülkede eğitimini almış bir kişiye soruyorsunuz bu soruyu. Bana kalırsa vaciptir efendim. Peki, peki bu kadar şey varken, kirlenme var İstanbul'da da tespit edildi şimdi bilimsel olarak. Maratonu niye yaptılar? Güzel de ama maraton ya. Maskeyle bari, maske dağıtsalar. Olabilir de önümüzdeki sene biz koşarız maskeyle istiyorsanız. Tamam. Maskeyle beraber koşup farklı bir amaç doğrultusunda bu eylemi de gerçekleştirmiş olabiliriz. Hani ama ben şey maskesi kullanmak istiyorum. Hani korku. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerinin kullandığı tankçıların ağzında bulunan maskelerden falan bir böyle. Bir tane ağzı açık bir İşte şey onlardan kullanıyorlar. Düşünsenize Amerikan askeriyle ufak bir çocuksunuz Afgan ya da şeyde Irak'ta ya da Suriye'de. Tanktan bir adam çıkıyor ve ağzında o dediğiniz maskeden var, size bakıp gülümseyip şeker veriyor. Halloween gibi, cadılar bayramı gibi. Bu arada bir kötü haber. Angela Merkel kurmayı başaramamış. Ne efendim? Koalisyonu. Jamaika çok koalisyonu. Koalisyon çök, kurma çalışmaları çökmüş dün itibariyle. Yani bu sabah karşı aldığım haber itibariyle 4 saat önce filan. Olmamış yani. Bilgisi olmamış. Yani ya erken seçim ya da ya da başka gene ne olabilir? Gelecek ilişkiler yani Türkiye ile Almanya arasındaki. Sen Türkiye'de kaldın anladığım kadarıyla. Yani demediler ki Türkiye'den çıkın diye, sadece Esenyurt'tan çıkın dediler. Türkiye'den çıkın dedikleri de çıkmadık mı? Gezegenden çıkıyoruz. Ha, ben son olarak şeyi de söyleyeyim. Taarruzda olmamız lazım diyor senin. Yani terk etmek olmaz tabii. Onlar ironik söyleniyor. Kaçış yok Rize filan. Biz saldırı halinde olmalıyız diyor. James Hansen gibi iklim bilimcilerinin en kıdemlilerinden biri ve her yerde dava açıp duman etmeliyiz onları diyorlar. Yani 21 kişi, kendi torununun da yer aldığı, James Hansen'ın aralarında yer aldığı 21 kişi zaten şey dedi. Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetini dava etti. Büyük bir adaletsizlik yaratılıyor çocuklara. Şimdi yaşayan çocukları düşünsene. Hiçbir şey, hiçbir katkıları olmadığı halde ömürleri kısalıyor, evleri çatır diyor, suları yükseliyor ve içecek su bulamayacaklar ve büyük bir adaletsizlik, dava ediyorlar işte. satın alınmamış, en az satın alınmış yerlerinden biri, kurumlarından biri yargı organı diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin davalara devam diyor. Ben de tanık olarak gireceğim diyor. Hollanda'da dava etti ve kazandı yanılmıyorsam. Böyle bir de Fas'ta vardı, biliyor musun? Fas'ta da. Hmm. Fas ilginç örnek oluşturmaya başladı. Bakalım. Ama yani iyi şeyler de olmuyor değil. Yok diyemezsiniz. En son bir güvence verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Hayton, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yasal olmayan bir şekilde nükleer silah kullanmak istemesi durumunda Trump'a karşı çıkacağını söylemiş. Nükleer yetkileri bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nce tartışmaya açılan Başkan Trump'ın nükleer silahları yasal olmayan bir şekilde kullanma olasılığı gündemdeki yerini koruyormuş. Dün geçtiğimiz hafta bahsetmiştiniz siz bu durumdan. Şimdi ona karşı sesler de çıkmaya başlamış. Bu Stratcom, Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'ndan Orgeneral John Hayton, Trump'ın yasal olmayan bir şekilde nükleer silah kullanması isteminde bunu durduracaklarını, izin vermeyeceklerini söylemiş. Evet, 5 maddelikte bir şey hazırlanıyor. Demokrat Partili Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinin hazırladığı 5 maddede anayasaya aykırılık, azil. Evet. Yargıyı engelleme, yargının işlemesini engelleme filan gibi Demokratlardan şeyler. Demokratlardan yapılan açıklamaya göre dengesiz, kestirilemez, hayalperest biri olarak karar verme sürecine sahip olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarları dışında bir nükleer silah saldırısı emri verebileceği yönünde endişe taşıdıklarını söylemişler. Ve bu konuyla alakalı bir araştırma, daha doğrusu bir tartışma gerçekleşmiş tam 41 yıl sonra. Evet. 41 yıldır böyle bir şey olmamış. En son 1976 yılında yetkileri sorgulanan Başkan Gerald Ford'un özelliği ise ülkenin tarihinde halkın belirlediği seçiciler kurulu tarafından seçilmemiş ve teyit edilmemiş tek başkan olmasıymış. Evet. O zamandan bu zamana bu tartışılmıyormuş, şimdi tartışılıyormuş artık. Evet, Ankara Valiliğinden de LGBTİ etkinliklerine süresiz yasak kararı verilmiş. Bundan sonra etkinlik neden yasaklanmış biliyor musun? Gerekçelerini. O hal mi? Yok. Neymiş? Hiç alakası yok. Genel ahlak. Genel ahlak mı? Genel ahlaka aykırıymış LGBTİ etkinlikleri. Hmm. Bir de yalnız o değil. İki tane daha var. Daha doğrusu bir tane daha var. Nedir efendim? Toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar. Duyarlılıkla hassasiyet zaten aynı şey ama olsun, biri daha eski. Türkiye'nin özünde olan bir şey toplumsal hassasiyet ve duyarlılık. Evet. Yani hem genel ahlak hem de toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklara aykırı olduğu için süresiz olarak Alman LGBTİ film günlerinin yasaklanmasının ardından Ankara'daki LGBTİ sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri de yasaklamış. Toplumsal ahlak ve duyarlılık, hassasiyetler ve duyarlılık. 4 gündür haber alınamayan kadına polis ulaşıyor en sonunda. Uyuyakalmışım diyor. İlaç kullanıyormuş. Antidepresanlar çok yoğun bir şekilde. Yaşlı bir kadın, kimsesiz. Toplumsal duyarlılığı çok yüksek olan komşularından bir tanesi de ölmemiş mi? Keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim. Gerçekten bak. Yakalama kararı var. Deli raporu var. Bildiğiniz sorunlu şekilde gazeteciler açıklamalarda yapmış işte. Toplumsal ahlak ve duyarlılığın en tepe noktalarından bir tanesini karşılandığımız yerlerden biri. Komşuluk. İyi bir komşu. Hadi Allah'a ısmarladık. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. İyi haftalar, herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba. Evet, son derece yoğun bir, yeni bir haftaya daha girdik. Yoğun bir hafta sonunun arkasından. NATO kriziyle mi başlayalım, ne dersiniz? Bir NATO ile Türkiye arasında gerçek bir kriz var. Çok hiç şimdiye kadar duymadığım saçmalıkta da bazı olaylar var. Düşman hedef olarak gösterilmesi gibi, değil mi? Evet, yani NATO ile aslında şöyle, bu Suriye Reza Zarrab davası S-400'ler, işte NATO, Amerika ilişkileri bir paket içerisinde bakmakta fayda var. Yani içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli davalarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmekte ve İran ve Türk vatandaşı olan bir şahsın açıklamaları, bu davanın sonucu Türkiye açısından çok ciddi sonuçları olabilecek durumda. Çünkü ortada bir ambargo var. O ambargoya uyulmamış bir ülke ve bu ülkenin işte İran'la olan ambargonun delinmesi üzerine ülkede kurulu siyasi, bürokratik ve iş dünyasından bir grubun oluşturduğu organizasyonla hem bu ambargo deliniyor hem de bir rüşvet mekanizması çalışıyor. Bu dünyanın gözünden kaçmıyor tabii ve 87 milyar dolar, ben zaten rakamları bu 17 Aralık'ın rakamı polis dosyalarında ön soruşturma savcılık şeyinde 87 milyar dolardı. 25'te 100 milyar dolar civarında bir hareketliliğe işaret ediyor. Böyle bir hareketlilik hem istihbaratın hem finans, dünya finans sisteminin gözünden kaçabilecek bir şey değil. Ne kadar gizlerseniz işte burada yapılan operasyon, aslında bir taraftan şunu belirtmekte fayda var. Bu ambargo nedeniyle bir istisna şeyi yaratılmıştı. İran'dan alınacak doğalgaz ve petrolün karşılığında o dolar olarak, yani Amerikan doları olarak ödenmeyecekti. Gıda, tekstil vesaire gibi ihracatla paranın ödenmesi isteniyordu. Ve İran'a yapılan diğer ihracatın, Türkiye ve diğer ülkelerden yapılan ihracatta özellikle nükleer zenginleştirme, uranyum zenginleştirme projesine temel teşkil edebilecek, onu destekleyebilecek ürünlerin, sanayi ürünlerinin ve madenlerin kontrolünü kapsıyordu bu ambargo. Bu anlamda Türkiye işte bu ödemeyi bir şekilde İran tarafına başka çeşitli yollarla, dünyanın tarafına, Çin'den ve bankalar sistemi kullanılarak yapıyor ve buradan da bir komisyon doğuyor. Bu komisyonda 4 bakana kadar ulaşan, bürokrasiyi de ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla bu dava Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten Türkiye ilişkilerine önemli ölçüde gelmiş vaziyette. Çünkü davanın sonucuna göre gerçekten siyasi insanlar, bürokratlar, bankalar önemli ölçüde bu konuda alır aracılık eden bankaların cezalandırılması mümkün olacak. Ve Türkiye siyaseti açısından dış ilişkilerinde, Amerika Birleşik Devleti ile olan ilişkilerinde zaten sorunlu olan süreç daha da artmış olacak. Ama şöyle bir beklenti de olmamalı. Bu davanın sonucu nasıl olursa olsun Türkiye'de bir iktidar değişikliğine yol açabileceği gibi bir ümide kapılmaması lazım. Önemli ölçüde yaralanacaktır. Yani bu trafikten, çünkü Türkiye'yi yönetenlerin işin içinde yer aldığının teyidi de olmuş oluyor. 17 Aralık'ı malum eski ortak Fethullah Gülen'e yıkılmaya çalışıldı. 17 Aralık 2013'ten bahsediyoruz. 13'te bahsediyoruz. Evet, 17 Aralık artık öyle bir. Şimdi dolayısıyla bunun içine bir de NATO şey girdi ve dediğimiz gibi NATO'daki kriz, yani son dönemde Erdoğan bu 1960'ların 70'lerin sol NATO yaklaşımını sanki benzer bir ifadeye başvurarak zaten başına giden her şeyi buna yıkmak istiyor. Yani gerçekten NATO tatbikatındaki o abukluk kabul edilebilecek bir şey değil. Onu da ama söyleyelim ne olduğunu. NATO'nun Norveç'teki ortak harp merkezinde yapılan Trident Javelin adlı tatbikatte Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının karşıt kuvvet liderleri, yani düşman safında gösterilmesi bir skandaldi. Evet, yani. Yani bu sonuçta işte bu, yani ortada bir gerilmiş bir ilişki var. S-400'ler meselesi burada giriyor. Şimdi S-400 Rusya'dan bir füze, daha önce Çin'den almak istedik biliyorsunuz. Türkiye bir füze savunma sistemi ne sahip değil. Bunun için özellikle Suriye ile gerilimler olduğu dönemlerde NATO'dan istedi. İşte Hollanda ve Almanya geldi. Sonra bu gerilimler sonucunda Türkiye kendi şeyini kurmak istedi. Bu konuda da önce Çin'le görüştü. Ama bir NATO ülkesi olarak Çin'le görüşmesi uygun bulunmadı belli çevrelerle. Daha sonra Rusya'yla. Şimdi bu S-400'lerde de yani bir yandan işte biz Rusya'yla bunları üreteceğiz diye başlandı. Teknoloji transferi olacak. Ondan sonra Moskova'da böyle bir şey yanaşmıyor tabii. Yani sonuçta hiç bundan önce S-300'leri Yunanistan almıştı. Ve bu tür askeri teknolojilerde böyle teknolojinin transferi hemen söz konusu olmuyor. Zaten bir modeli geliştirdikten sonra satıyorlar bile mevcut modeli. Yani S-500'lerin de şu anda Rusya tarafından geliştirildiği söyleniyor. Ve hiçbir şekilde de bunun teknolojisi verilmiyor. Bunlar hep bir muamma olarak cereyan ediyor. Biz diyoruz iş bitti diyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan S-400'leri dün de söyledi. Bu iş bitti ama nasıl bitti? Bunun teknik tarafına girdiğinde çok yetkin değilim ama okuduklarım, araştırmalarım da şöyle bir şey var. Zaten bu S-400'lerin siparişini verdiğiniz bir kaporada verildiği söyleniyor. Evet, bu işlerde kapora kelimesini de kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, yani bu mesela Sultanahmam'da kumaş, iki top kumaş almak gibi bir şey değil bu. Yani kaporayı verdik. Bu işler çok teknik tarafları olan işler. Aynı zamanda şöyle bir şey varmış, onu söylemeliyim. Şimdi önce bu başka siparişler varmış. Rusya kendi hava kuvvetleri için üretecek. Sonra Çin için, Hindistan için, dördüncü Türkiye, sonra da Suudi Arabistan gidiyor. Bu S-400 meselesi yani bir NATO ülkesi olarak yani daha doğrusu Rus tarafı da şöyle bir yaklaşım şimdi. Yani sen benim stratejik bir ortağım falan değilsin. Biz bir sene önce kanlı bıçaklıydık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Birleşmiş Milletler Rusya temsilcisi ne sundu? Türkiye'nin IŞİD ve cihadi örgütlere yardım yaptığına ilişkin belgeler sundu. Şimdi buna baktığınızda bu gerilimden bugüne geliyor. Uçak düşürülmesi oluyor. 7 ay süren ambargo. Dolayısıyla Rus tarafı hiçbir zaman zaten normalde bu teknolojik şeylere böyle yanaşma söz konusu olmuyor. Bir de tabii bir şeyi, yalnız şey de değil, aynı zamanda Rusya'nın başkonsolosu da, büyükelçisi pardon, Ankara büyükelçisi de öldürüldü. Yani çok görülmemiş boyutta bir trajik bir olaydı yani. O yaşandı. Yani bunları üst üste koydum da böyle bir yani hem bir yandan NATO ülkesi olarak devam eden bir ilişkin var. Hem bir taraftan bana S-400'lerin teknolojisini ver diyorsunuz. Yani geçen hafta zaten yani dış politika açısından Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun sefaletini yani programlarımızda dile getiriyoruz. Evet. Bu S-400 ve Rusya bunun da bir parçası. Hem NATO kimliğiyle Putin'e gidiyorsun. Zaten Putin'in ofisi de Erdoğan'ın sürekli gidip geldiği bir şey haline geldi. 3 güne 4 güne bir gidiyor ve genelde de Putin Erdoğan'ı kendi istediği çizgiye getirmesini beceriyor. Bunu Suriye şeyinde gördük. Yani şöyle bir soru sorsam herhalde abes olmayacak. Yakında Erdoğan Esad'la görüşebilir. Evet. Yani bu arada da çizgi, bir de şey var. Suudi Arabistan'da Türkiye'den insansız hava uçağı ya alacakmış. 6 adet ANKA diye adlandırılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ kısaltması, evet, tarafından geliştirilen sistemlere Suudi Arabistan yönetiminin o ünlü tabirle sıcak baktı tırnak içinde, tırnağı kapat, belirtiliyor. Evet, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın bu silahları kullanabileceği muhtemel yerlerden birisi olan Yemen'de günde 130 çocuk hayatını kaybediyormuş. Evet, açlıktan ve hastalıktan ötürü her gün 130 çocuk ve kimse sesini çıkarmıyor. Türkiye başta olmak üzere. Türkiye'deki yetkililerden herhangi bir şekilde Yemen'deki krize dair bir duruma dair açıklama duydunuz mu? Yok. Ben geçen atladığım bir şey, çok iyi hatırlattın Can. Yani ben atlamışım ama belki siz şey yapmış olabilirsiniz. Bu Eylül ayında Savunma Sanayi Müsteşarı, soyadı Demir olsa gerek, diyor ki Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarıyla, İsmail Demir, bugüne kadar doğrudan ya da dolaylı olarak 3000 PKK mensubunun öldürüldüğünü açıklamış. Yok. Ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Evet. Bunu 6 Eylül'de yapmış. Hatta daha önce de Washington'da yaptığı bir toplantıda demiş ki, biliyorsunuz şöyle, ben bunu görünce biraz, bu çok bildiğim bir alan değil ama İHA'lar ve SİHA'lar üzerine tarihte bu nasıl gelişti diye falan baktım. Bir de izninizle bir iki şey söyleyeyim o konuda. Dünyada ilk böyle balonla yapılmış bu insansız silahlı saldırı. Ta 19. yüzyılda Avusturya İmparatorluğu Venedik'te gerçekleştirmiş. Ama rüzgar ters geçince patlayıcı yüklü, barut yüklü balonlar Avusturya ordusuna da isabet etmiş. Daha sonra yasaklanmış bunlar. İşte Vietnam Savaşı ile birlikte Amerika bunları test etmeye falan başlıyor. Bizim de işte ilk Heronlar ve ABD'den gelen modeller 2000'li yıllarda bizim şeyimize geçiyor ama daha sonra Amerika bunu yasaklıyor. Bu yasaklama üzerine biz de işte iki yerde, bir tanesi Dünür, yani Erdoğan'ın Dünür'ü bu. Bayraktar diye bir model geliştiriyor. Üreticisi Baykar şirketi. Özdemir Bayraktar Dünür'ü kızıyla evli. Bunlar üretmeye başlıyor. Bunlar 250 kilogram mühimmat taşıma kapasitesine sahipmiş. Bunun dışında bir de demin söylediğiniz gibi TUSAŞ. TUSAŞ da 200 kilogram silah taşıyabiliyor ve bunlar Türkiye'deki Roketsan'ın geliştirdiği roketleri kullanabiliyorlar. Ama bütün kritik parçalar yurt dışından geliyor. Dediğim şeyde motor ve kritik parçaları. Ve işte TÜRKSAT uydusunu kullanarak yönlendiriliyor. Birisi Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'nın Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın oluşturduğu bir şirket TUSAŞ. Diğeri de Dünür'ün şirketi. Ondan sonra işte bu şeyle, yani bu müthiş bir rakam. Çünkü dünyada şeye baktım, yani demin sen söyledin ya, Yemen'de günde 16 çocuk mu dedin? Hayır, günde 130'dan fazla çocuk 130 hayatını kaybediyor. Yani her saat şu anda mesela 8 çocuk öldüğünü sayabiliriz program başladığından beri. 3 şehirde de sular artık bitmek üzereymiş. Kızıl Haç alarm veriyordu geçtiğimiz cuma günü. Şehirde su bitti. Bu ablukadan ötürü. Temiz su bitti. İlaç ve yiyecek de giremiyor zaten. İnanılmaz rakamlar var. Yani bu yıl 2017'de sadece 50 bin çocuğun ölmüş olması bekleniyor. Savaşın doğrudan ya da dolaylı sonuçları yüzünden. Çünkü zaten yiyecek indirilemiyor filan. Köprüler uçurulmuş havaya ya da çocuklar da işte açlıktan ölüyorlar. 400 bin çocuk akut beslenme yetersizliğinden önümüzdeki bir sene içinde tedavi görecekmiş. 400 bin çocuktan bahsediyorum. Çünkü yardım kuruluşlarına da abluka yapılıyor. Savaş öncesinde de Yemen zaten suyu ilk biten ülke olarak tarihe geçecek deniliyordu. Ve bu savaştan sonra da artık Suudlar ve onların müttefikleri ülkeye gıda dahil herhangi bir şeyin girmesine izin vermedikleri için başta çocuklar olmak üzere insanlar sapır sapır ölüyorlar şu anda ve kimse bununla haber yapmıyor ya da açıklamalarında yer vermiyor. Evet, ben de iki şey daha ekleyeyim. Yani bu kıtlıktan, oradan doğru açlıktan ölüyor derken yiyecek olmamasından değil, doğrudan doğruya çok pahalıya mal olduğu için, artık yiyecek alacak paraları olmadığı için ölüyorlar. İnanılmaz fotoğraflar var zaten. Yani hakikaten bakılamayacak çocukların. Bir deri bir kemik bile değil. Son 50 yıldaki en kötü kolera salgını olarak nitelendirilen bir de kolera salgını var burada. Oo. Evet, 1500 kişi öldü zaten. Sayısı 500'den fazla insan da kolera vakası taşıyormuş şu anda son rakamlara göre. Son olarak da şeyi söyleyelim, yani bu doğrudan doğruya bu yiyecek fiyatlarının artması vesaire Suudi ablukasından dolayı oluyor. Obez bir takım prensler de besbelli ki günde en az 3 öğün yemek yiyorlar, eğleniyorlar filan. Yani 10 bin çocuk Taiz bölgesinde ölecekmiş. Korkunç. Hudeyde ve Taiz bölgelerinde 10'ar bin çocuk ölecek. Bu aklın hayalini alabileceği. Ve deniliyor yani kolera vakası artacak denildi. Aynı zamanda arttı. 500 binin üzerinde kolera varmış vaka taşıyan üzerinde. Aynı zamanda bu çocuk ölümleri de başlayacak denildi ve şimdi çocuk ölümleri de başlıyor. 130'dan fazla çocuk bir gün içerisinde hayatını kaybediyormuş sadece açlıktan ötürü. Böyle bir durum söz konusu. Ve yani şimdi biz bu silahları Türkiye olarak da Suudi Arabistan'a satacağız. Suudi Arabistan'a Anka satılıyor, sıcak bakıyormuş vesaire. Yani çok ürkünç bir durum olduğunu söylememiz lazım gerçekten yani. Böyle bir durum. Yani bu çocuklar zaten açlıktan ve mikroptan, kötü koşullardan ölüyor. Bir de bunların üzerine zaten Obama'ya da 2016 yılında işte çeşitli ülkelerde bu silahları kullandıklarında şöyle bir yanıt veriyor, bir rakam veriyor soranlar. O da diyor ki gerçek sayısının asla bilinmeyeceğini bildiriyor. Yani çok bu insansız ya da insan silahlı insansız hava araçlarıyla nerede ne yapıldığında hiçbir şey gerçek olarak da bilemiyoruz. Takip etmek mümkün değil ama mümkün yani değil. Bu S-400 füzelerinin de işe yarayıp yaramadığı son derece tartışmalı uluslararası ilişkiler alanı uzmanlarına göre çalışmıyor yani. Çalıştığını gösteren örnekler yok gibi bir şey. Ama bir diğer taraftan da Rusya'nın müşterisi oluyorsunuz. Evet. Rusya ile aynı silahı kullanan bir şekilde de müttefiki oluyorsunuz. Hem de NATO içinden. Ha, şimdi evet, hem NATO bu zaten şey yaratıyor. Çelişkili muhalefet. Rusya'da yani düne kadar yani bu ya meslek hayatım boyunca bu stratejik ortak hikayesine bir türlü aklım ermedi. Yani hep böyle stratejik ortak arayışların içerisinde olur Türkiye. Ama o arada işte Türk subaylarının kafasına çuval geçirilir. Böyle işte iki günde bir Putin'e gidiyor. Şimdi 22 Kasım'da da Putin'le birlikte beraber olacaklar Soçi'de. Dün de Antalya'da Dışişleri Bakanları vardı. Yani artık Türkiye Suriye politikasında Rusya çizgisine, İran, hatta yani Esed çizgisine gelmiş durumda. Çünkü artık Esed'in gitmesine taraftar değil. Şam'da namaz kılmak falan hayal. Ondan sonra Esed kardeşiyle yeniden bir masaya oturabilir Türkiye. Ve bu arada bütün mesele şeyde düğümleniyor. Yani Kürtler olmasın, ben Esed'le de görüşürüm noktasında. Yeter ki ittifak Kürtler üzerinden olsun. Ama bu gidişle dün Antalya'daki sorulara Lavrov geçiştiriyor. Çavuşoğlu diyor ki işte bizim kırmızı çizgimizdir filan. Yani Soçi'de iki şey çıksa, yani bu siyasi IŞİD sonrası süreçte işte Esed'in ve diğer muhalif halkların, Kürtler önemli ölçüde orada %15-20'lik bir alanın içerisinde varlar. Ama biz esiyoruz Afrin filan. Şimdi YPG ve Suriye Demokratik Güçlerinin masaya oturulması ve kalkması üzerine dönen bir pazarlıkta düğümlenmiş durumda Türkiye. Burada çok ters kararlar çıktığında, ki yani bu kararların büyük bir çoğunluğunu Putin Türkiye Erdoğan'ı ikna ediyor, o anlaşılıyor. Ve Türkiye'de genelde bu işlerde bir mecburcu ve çaresizlik içerisinde bir ülke pozisyonunda yaşıyor. Hem NATO içinde bu pozisyonda, hem de yeni ittifak kurmak istediği dünya ülkeler bütün içerisinde böyle. Dolayısıyla kaotik bir durum. Had safhada bu S-400'lerin dediğiniz gibi, yani biraz uzmanlarıyla konuştuğunuzda da onların fikirlerine başvurduğunuzda bir muamma durumla karşı karşıya olduğunuz anlaşılıyor. Çünkü bunlara yeni yani bu menzilin 400 kilometreye çıkması için ek bir takım füzeler, aparatlar gerektiğini söylüyorlar. Ve normal haliyle 250 kilometrelik bir şeymiş. Bu teknik şeylere çok bilmek istemiyorum ama böyle yok, zaten zaten bir füzeyi havada yakalayıp intercept diyorlar ona, işte yolunu kesip imha etmek olabilen bir teknik değil. Çok basit şeylerle aldatmacalar yapılabiliyormuş. Yani adeta sigara kağıdı yaldızı bile füze savarı saptırmaya yeterli diye epey ayrıntı vardı. Ama Suriye Arabistan'da öyle bir şey olmadı. Geçtiğimiz haftalarda Yemen'den yapılan, Riyad'la karşılıklı düzenlenen füze saldırısı sırasında düşürüldüğü söylendi. Ama şey, bazıları da düşürülmediğini dedi, söyledi. Evet, yani. İbrahim Kalın mesela bizim kulağımıza başka türlü düşürüldü. İbrahim Kalın mı? Evet. Öyle mi dedi? Evet. Hmm. Aynen öyle dedi ve Riyad'a yani bir yerde patlama olduğu, büyük panik olduğu da söylendi. Şimdi ben bir de şeyi söylemek istiyorum. Bu Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf davasının eski savcısı Barara'yı Fethullah Gülen'e yakın olmakla suçluyor. Türkiye Dışişleri Bakanı bir yalancıdır diye de yanıt geldi ondan. Evet. Bu Barara soruşturması da dahil, şimdi uzun zamandan beri siz de takip ettiğiniz bir şey bu Zarrab soruşturması ve çok kapsamlı şeylere yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Times ve Washington Post gibi önde gelen gazetelerde de, pek çok yerde de ayrıntılı analizlerde çıktığı göze çarpıyor. Peki bu nasıl bir sonuç verebilir aslında? Büyük çaptı Türkiye'yi de ilgilendirecek itiraflar olabileceği, itirafçı olabileceği filan söyleniyor. Zaten iktidara yakın gazetelerde biraz kaygılı gibi gözüküyorlar. Peki burada ama kendi kendine düşeceğini, yani meselenin hallolacağını bekleyen bir anlayış da var. İktidar meseleleri de hallolur filan diye. Halbuki öyle olmaz herhalde, değil mi? Yani Türkiye'de bu o halden AKP iktidarının rahatsız olan kesimlerin böyle kesimler içinde demokratik mücadelenin gereklerini yapmadan başka efektlerle bu mağdur durumun, bu kötü gidişatın, antidemokratik gidişatın dönüşebileceğini umanlar olabiliyor. Elbette bir ülkenin en önemli pozisyonlarında bulunan insanların işine karıştığı uluslararası bir durum var. Amerikan yasalarına göre federal bir suç var, ambargonun delinmesi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin işte rüşveti, şu bakan aldı, bu şu aldı, yani Türkiye'nin şeyiyle ilgili direkt bir şeyi yok. Burada ambargo delinmesiyle ilgili asıl olarak uğraşılıyor ve bunun getirdiği finans sistemine, bankalara ilişkin şeyler var. Buna bulaşan insanlara Amerika'ya giriş yasağı, seyahat yasağı, onların Amerika'ya girdiklerinde gözaltına alınması, tutuklanması gibi sonuçlar söz konusu olabilir. Bankaların, 6 bankadan söz ediliyor bu işe aracılık eden. Bunların işlemlerine ilişkin, ki bu bankaların 2 tanesi bir kamu bankası ve Türkiye'nin işte çok büyük beklentiler yüklediği Erdoğan'ın varlık fonuna katılmış bankalar. Siz değerlerinizi oraya yüklüyorsunuz ve değerleriniz bu durumda. Onun ötesinde 17 Aralık'ın işte bir takım belgeleri vardı. Türkiye'de bu açık bir şekilde ne parlamentoda ne yargı sisteminde bunların salih bir şekilde ortaya çıkarılmaması için elinden gelen yapıldı. Yaşadığımız bugünkü durum zaten bunun ilk kaynağını teşkil ediyordu. Dolayısıyla bir anlamda bunun da teyidi olmuş olacak. Çünkü 17 Aralık belgeleri doğru kabul edilerek dananenin, bu davanın bir parçası haline geldi. Dolayısıyla iş yani 200 kişilik bir listeden söz ediliyor bu işe aracılık eden ve anlaşılan şu ki zaten normal şartlarda sanık olarak yargılandığında 70 yılı aşkın bir ceza alması söz konusu Reza Zarrab'ın. Ama tanık, yani öbür tarafa Amerikan sisteminde olan biteni, bütün bu dosyayı açıklarsa daha az bir cezayla ve koruma programı kapsamında çıkabilecek. Buna doğru gittiği anlaşılıyor. Zaten o cezaevinde mi değil mi, serbest mi tartışmaları anlaşılıyor ki tanık koruma programına alınan insanlara uygulanan prosedürün değil de başka bir cezaevine alındığı söyleniyor. Şimdi Türkiye buradan gerçekten ülkenin yara ya da bundan etkilenmemesi, siyasal sonuçlarının olmaması mümkün değil. Ama asıl mesele şu, bu burada böyle cereyan edecek diye Türkiye'de demokrasiden yana güçlerin, ya bir ekonomik kriz çıktığında gider bunlar, Reza Zarrab davasının sonuçları öyle gider bunlar gibi bir anlayışa kapılmaması lazım. Demokrasi mücadelesi bir bütündür. Evet, bugün bu olay iktidar çevrelerini muazzam bir çaresizlik, bunalım içerisinde sokmuştur. Her tarafta problem yaşıyorlar. Dolayısıyla bunun ama içeride illüzyon halinde bulunan, hali hazırda yoksulların oylarının ipotek altında olduğu bir durum var. Bu bir siyasal durum. İnsanlar bir harekete hala çözülmedi, bakıyorlar. Dolayısıyla bütün mesele toplumun bu kesimlerinin demokrasiye ve gördükleri ki büyük bir hasar var. Bu hasarı muhalefet ve mağdur siyasal yapıları ikna etmesi gerekiyor demokratik süreçlerde. Buna da demokratik kitleye güvenle olur. Bu da ittifaklar politikasıyla olur. Türkiye 6. OHAL kaderi mi Türkiye'nin? Evet, OHAL herhangi bir Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanununda tek maddelik şeyi gibi geçip gidiyor sessiz sedasız. Evet. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki milletvekili aslında yakından takip etmekteler bu Reza Zarrab ve işte Atilla davasını. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet gruplarının çok daha ciddi bir şeyi de tabanı da etkilemelerinde yarar var, buradan açığa çıkacak bilgiler ışığında diye düşünmeden edemiyor insan. Evet, yani bunun etkilerini toparlamak gerekiyor. Çünkü gerçekten 17 Aralık ve 25 Aralık Türkiye tarihinin karşılaştığı en büyük şeyler ve zaten 4 bakan şu anda görevlerini sürdürmüyorlar. Parlamento bu nedenle engellendi. Bunun yol açtığı depremlerde Davutoğlu gitti yani. Neler yaşanıyor ve işte Türkiye'nin içinde bulunduğu rejim, tek adam rejimine girişte de en önemli mirengi noktası bu olaydır. Unutmayalım tapeleri. Evet, Mehmet Metin Erde galiba şey yapmış değil mi Can? Bir açıklama yapmış. Zarrab berbat biridir. Bizim alakamız yoktur. Bizim alakamız. Ne hali varsa görsün demiş Reza Zarrab hakkında. Hayırsever iş adamı olarak biliniyor. Kendisinin için Amerika Birleşik Devletleri'ne üst üste iki defa nota verilmişti. Bunu da hatırlatalım. Ama Mehmet Metiner şimdi değiştirmiş söylemi. Evet, önce Mehmet Metiner'le başlıyor zaten bu tip değişimleri, söylemleri. Yani saygıdeğer bir vatandaşlıktı değil mi? Hayırsever vatandaş. İş adamıydı. Evet. Şimdi fotoğrafları vardı eski bakanlarla. Şimdi hain ve düşman. Evet, bizden değildir açıklaması resmen Mehmet Metiner'den gelmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Evet. Bunu takip etmeye çalışacağız tabii. Gelecek hafta başlayacak ve muhtemelen bu çok uzun sürmeyecek bu dava. Yani Aralık ayında yani 17 Aralık'tan önce biter herhalde. Tam olarak şöyle demiş, canı cehenneme demiş. Zarrab'ın evet, canı cehenneme bizim için önem arz eden birisi değil demiş. Bu ifade. Go to hell demiş. İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz de zaten cehenneme giden otoyol parçasını çaldık ama başka sebeple çaldık. AC/DC grubundan. Güzel parçaydı. Peki Ali Bey, görüşmek üzere. Peki, görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. İyi yaptılar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık ACDC'den Back in Black adlı parçayı dinleyerek devam ettik. Açık Radyo'dasınız, 94.9 Açık Gazete sürüyor. Back in Black'ı çalmamızın sebebi de ACDC çalmamızın daha doğrusu kurucularından Malcolm Young'ın 64 yaşında hayata veda etmesiydi. Bu rock grubu AC/DC'nin kardeşi Angus'la beraber en önemli kurucu elemanlarından biriydi kendisi. Gitarist aynı zamanda. Evet, devam edersek, yani bu uluslararası alemde de alışılmış diplomasi tarihinin çok dışına çıkılan durumlar var. İşte Hariri mesela Lübnan Başbakanı istifasını suikast korkusuyla şeyden açıkladı. Suudi Arabistan'da bir kendisine ait bir televizyonda, oradan da sonra istifa ettim dedi. Sonra Fransa'ya geçti. Macron tarafından kabul ettiler. Yani sonra Almanya'da bir krize neden oldu bu durum. Niye? Suudi Arabistan'ın Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarıyla ilgili Berlin Büyükelçisi'ne istişare amaçlı çağırma kararı aldı ve Almanya'nın Riyad Büyükelçisi'ne protesto notası vereceği bildirilmiş. Ne demiş Sigmar Gabriel diye soracak olursanız, Lübnan'ın birliği ve istikrarının korunamayacağı noktasında Avrupa'nın tümü ve birçok ülkesinden büyük endişeleri olduğunu ve kendisinin de bu endişeleri paylaştığını söylediğini size iletebilirim. Suudi Arabistan'ın Hariri istifasında sergilediği tutuma sert eleştirilerde bulunmuş olduğu yazıyor Sputnik'in haberinde. Çok acayip, yani hiç bu şimdiye kadar aslında, merak etmeyin döneceğim dedi Fransa'dan mesela yaptığı açıklamada. Oğulları filan da beraber, oğulları, eşi filan da Hariri'nin orada bulunuyor. Aile fotoğrafları çekiliyor ama yani dünya diplomasi tarihinde çok sık rastlanan olaylar olmadığını söyleyelim. Aynı zamanda mesela Rıza Sarraf davasının eski savcısı Barara ve savcı Kim hakkında Türkiye'de soruşturma başlatılması da ilginç bir haber. 17 Aralık soruşturması dönemindeki iddianameyi kullanmakla suçluyor. Bu da Deutsche Welle haberi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rıza Sarraf davasının eski savcısı Preet Bharara ve savcı Jun He Kim hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Barara da Twitter'dan yanıt vermiş Mevlüt Çavuşoğlu'nun şey sözlerine. Yani Rıza Sarraf davasının eski savcısını Fethullah Gülen'e yakın olmakla suçlamış. Preet Bharara'nın Fethullah Gülen ilişkisinden bahsediyor. Yani çok, en azından en hafif deyimiyle, tuhaf durumlar. FETÖ ABD sistemine sızmış diyor. Bize bilgi vermediler, nerede olduğunu da bilmiyorum diyor. Preet Bharara Gülen'e çok yakındı ve 2013'teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili iddianamedeki belgeleri soruşturmasında kullandı. Çok siyasi bir motivasyona sahip görünüyor demiş. Preet Bharara da ağır konuşmuş. Türkiye Dışişleri Bakanı bir yalancı demiş. Şimdi mahkemede neler olacağını görürüz diye yazmış. Yeni gelişmeler. Abdülkadir Selvi de şeyden, Hürriyet yazarı da, bu olayda nokta değil bir virgül demiş Zarrab için. Erdoğan'a operasyon çekiliyor diye bir açıklama yapmış. Yani iki yol var Türkiye'nin önünde diye yorumlamış. İran Zarrab ve Zencani'yi, Babek Zencani'yi yargılayıp faturayı eski yönetime keserek elini yıkadı. Biz bu yolu tercih etmedik. Ancak Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın da savunduğu gibi olayı ambargo delen bir iş adamı ve onun etrafında dönen bir para ve altın trafiği olarak görüp seviyesini düşürebiliriz demiş ki, bunu da anlamadım. Selvi'ye sormak lazım ya. Nasıl seviyeyi düşürecekler bilmiyorum. Ya da bundan büyük cevap var mı, neyse, kolay yani. Diplomaside kol bükme olarak isimlendiren önemli bir kozu karşısına koyup Zarrab dosyasının rafa kalkmasını sağlayabiliriz diyor. Bunu da anlamadım. Yani bu yazısını yorumlamaktan acizim. Öyle bir deyim mi varmış? Kol bükme. Kol bükme. Ben boy verme olarak biliyordum böyle bir terim olduğunu. Denizde batarken o. Evet, yani nasıl Amerika Birleşik Devletleri size vizede problem çıkıyorsa, siz Amerika Birleşik Devletleri'ne vizede problem çıkarıyorsunuz. Ya bilek güreşi yani. Sizin istemediğiniz bir şey olduğu zaman, nota verildiği zaman üstüne bir tane daha nota veriyorsunuz boyunuzu göstermek için, ne kadar uzun olduğunuzu. Bunun gibi durumlar vardı ama kol bükme kısmını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Fikret Bila da Hürriyet yani yayın yönetmeni de şey demiş. NATO skandalının takipçisi olacağız. Yapanlar yargılanmalı. Had bilmezliktir. Kasti terbiyesizliktir. Bilgi ve bilgisizlik ve hatadan kaynaklanmıyor, evet, diyor. Bu olayın takipçisi olmaya sürdüreceğiz diyor. Bu da değişik bir durum. Norveç'ten bir istifa talebi istenmemiş mi? İstifa talep edilmemiş mi? Norveç Başbakanı'ndan mı? Yani Norveç Genelkurmay Başkanı da olabilir. Evet. Savunma Bakanı da. Evet olabilir tabii. Ama yok galiba böyle. Evet. Sadece Bozdağ'ın NATO'ya karşı sert sözleri var. Alçaklık, rezalet diye verilmiş bir şey var, açıklama var. AKP'li Mehmet Metiner'in de İstanbul Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Reza Zarrab'ın canı cehenneme, bizim için önem arz eden birisi değil demesi de çok ilginç. Hı hı. Tut ki Reza Zarrab üzerinden Amerikan ambargosu delinmiş olsun. Bu Zarrab'ın kişisel suçudur demiş. Yani kendi yaptı demiş Zarrab. Bakalım ne diyecek Zarrab? Ben yaptım itiraf edecek. Bu da çok karışık bir durum. Yani giderek içinden çıkılması güçleşen bir durum gibi gözüküyor. Ben yapmadım, Reza yaptı, başkası yaptı diyen birisi daha var. Erzurum'da şeyi gördün mü sen, Hürriyet'in haberini? Nedir efendim o? Biraz detay verebilir misiniz? Çok veremem ama vereyim. Yeğeninden şikayetçi olmuş bir imam. Yeğenine tecavüz etmekle suçlanıyor. Evet, çok trajik bir haber o. Ben uyurken rızam dışında ilişkiye girmiş şikayetçiyim diyor. Evet. İmam. Ya işin aslında o şekilde olmadığını söyleyen kısmı da lütfen söyleyin. Yani o Hürriyet'te yer alan haber. Dayımla anneannemin yaşadığı köye gittik diyor. Kadın, genç kız. Akşam saatlerinde köyde hasta olan birini ziyaret için anneannem, annem, dayım, yengem ve üç çocuğu evden ayrıldı. Ben tek kaldım. Yarım saat sonra dayım eve geldi. Televizyon izlerken odaya gelen dayım battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten sana kimse inanmaz. Ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır demiş. En sonunda sen suçlu çıkarsın deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Malazgirt'ten sürekli Erzurum'a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemem konusunda tehditlerine devam etti demiş. Ama dayanamayıp annesine ve ablasını anlatmış. Yasal süreyi geçirdiği için kürtaj olamamış, hamile kalmış. Mayıs'ta doğum yapmış ve bebeği, çok trajik haber hakikaten, Sevgi Evleri çocuk yurduna bırakmış. Evet. Adı da Sevgi Evleri. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum demiş. Genetik test yapılmış, bebek %99,99 baba onunmuş, imamınmış. Yani %100 demek bu tabii, daha kesinliği yok artık zaten. Biyoloji İstisas Dairesi Başkanlığından DNA incelemesi, asıl o bana tecavüz etti demiş. Diyanet İşleri'ndeki görevinden istifa etmiş, kurum zarar görmesin diye, iddiaları asılsız demiş. Anneme ait köye tek başıma gittim. Eşim yanımda değildi. Akşam saatlerinde uyumak için odalardan birine gittim. Uyurken kendisi odama girmiş. Bir yeğeninden bahsediyor. Ben farkında olmadan rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş. Uykulu olduğum için diyor. Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum diyor. Neyse, size bir başka kötü haber vereyim mi? Tutuklanmış mı adam? Tutuklanmıştır muhtemelen. Herhalde, belli olmaz. Bu işler belli olmaz. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İnsan Hakları Merkezi kapatılmış. Merkezde görevli Siyasi Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, hukukçu, yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmak. Merkezin kapatıldığını Twitter'dan geçtiğimiz gün açıklamış. 21 yıl önce kapısından ilk girdiğim, 40 yıl hizmet vermiş Türkiye Akademisi'nin yüz akı SBF İnsan Hakları Merkezi kapatıldı. Tabelasını kendi ellerimizle söktük. İnsan hakları mücadelemiz tabii ki bitmedi. Her zaman doğruyu savunacağız açıklamasını yapmış. Çok önemli bir haber. Benim için de kişisel önemi var. Çünkü onun ilk sekreteri olduğumu da buradan hatırlatayım bir kere. 78 yılında kurulmuş. Evet. 79 yılında 8 ülkenin, Bulgaristan, Irak, İran, Romanya, Sovyetler Birliği, Suriye, Yugoslavya ve Yunanistan uzmanlarının katılımı, bu ülkelerden gelen uzmanların katılımıyla düzenlediği bir uluslararası bilim toplantısıyla gerçekleştirmiş ilk etkinliğini. Ve UNESCO'nun desteğiyle 1980 yılında insan hakları eğitimleri sorunları ve uluslararası kuruluşların rolü başlıklı bir kolokyum düzenlemiş. O zamandan bu zamana kadar devam ediyormuş ki Şimdi kapatılmış. İbiş'ti değil mi başındaki Ankara Üniversitesi'nin? Evet. Rektör. Rektörü. Öyle bir durum var. Peki. Zimbabwe'de de İktidar Partisi Mugabe'yi azletmiş. ZANU-PF. Devlet Başkanı Robert Mugabe'yi parti başkanlığından azletmiş. Geçici olarak yönetime el koymuştu. 93 yaşındaki istifa etmemekte direniyordu. Bakalım bugün belli olacak. Ne olacağı diyebiliriz. Bir haberde hükümete yakın Sabah gazetesinin Anadolu Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile Türkiye uzmanı Henry Barkley'in 93,5 saat telefonda görüştüğüne. 93,5 saat mi? Kapatmadan değildir hocam. Kapatıp biraz uyumuşlardır, yemek yemişlerdir. Sonra tekrar aramışlardır birbirlerini. Eğer böyle bir şey söz konusuysa. Haber böyle ama yani. Öyle bir veriliyor ki sanki 93,5 saat boyunca. Neyse uzatmayayım, gereksiz. Haber, 93,5 saat telefonla toplam diyelim görüşmüş. Ama habere Kavala'nın avukatları dava açmış. Osman Kavala'nın da şey olduğunu hatırlatalım. İnsan hakları savunucularından sivil toplum konusunda büyük çabaları olan, yıllardan beri gösterilen bir iş adamı. Sabah gazetesi ikisi de 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan Kavala ve Barkley'in Kavala'nın şirketine ait olan ancak şirket görevlileri ya da Kavala'nın yakınlarının kullanımındaki telefonlarla nasıl yakınlarındaki derken yakınlarının kullanımındaki telefonlarla ofislerinde çalışanların 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yapmış. Bir saniyesi de var. Osman Kavala'nın avukatları da haberi sistemli, tamamıyla gerçek dışı ve soruşturmanın İşte. Gizliliğini ihlal eden nitelikte diye tanımlayarak haber ve yayınların sorumluları olan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal süreçleri başlattıklarını duyurmuş. Öyle bir veriyorlar ki böyle sahnesini de söylüyorlar ki daha böyle inanılır alışılır. Çok inandırıcı evet. Ki Sabah gazetesi mi dinliyor peki bu şeyleri? Telefonları kaç kimlerle ne şekilde istihbarat böyle bir istihbarat şeyi var. İstihbarat bölümü var. Bütün belki telefonlarını varmış. Dinliyor Türkiye'nin. Sabah değil o zaman şey olsun. Sabah akşam olsun ismi. Evet. 7/24. 7/24. Non-stop. Evet. Çok ilginç bir durum var. Bu şekilde. Evet. Haberlerimiz bunlardan ibaret ama bir şimdi bittikten sonra da bir önemli makale çıktı. Evet. Chris Hedges'in Truth Dig internet gazetesinde, dergisinde haftada pazartesi günleri yayınlanan makaleleri var. Ve hem felsefe alanında hem de siyaset felsefesi alanında önemli düşünürlerinden biri halinde Chris Hedges, Pulitzer ödüllü gazeteci ve yazar. Onun Direnmenin Bedeli adlı bir yazısı çıktı. Onun çevirdik ve günümüze de uygun, özellikle Amerika Birleşik Devletleri için ama bütün dünya için de geçerli olan, olduğunu düşündüğümüz bir yazı var. Onu okuyarak bitireceğiz. Yani daha doğrusu Açık Gazete'den çıkalım. Uzatmalarda da bu Direnmenin Bedelini okuyalım istiyoruz. Bu şekilde de sona erdirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz Açık Gazete'de. Emre Gümüşer de destek veriyordu her zaman olduğu gibi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.